nowość. Suplement diety Żurawit Kompleks z ekstraktami pokrzywy i skrzypu to kompleksowe wsparcie dla dróg moczowych. Żurawina, skrzyp, pokrzywa, ileż jest ekstraktów tam. Tak, tak, tak, lepiej łap za pełny skład. Bo ze wszystkich żurawitów tylko kompleks komplet ma. Tak, tak, tak, on najpełniej o nas dba. Dziewczyny! Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś mamy piątek, 25 kwietnia. Minęła siódma. Anna Zaleśna Sewera, Benjamin Filip i Serwis Trójki. Tuż przed kanonizacją papieża Polaka Franciszek kieruje specjalne orędzie do Polaków. Dziękuję za dar Jana Pawła II. Z Warszawy nad morze w 3,5 godziny. W środę drogowcy mają otworzyć część autostrady A1. Prawie połowa nastolatków idzie do szkoły bez śniadania, a to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, przypominają eksperci. Franciszek dziękuje narodowi polskiemu i Kościołowi w naszym kraju za dar Jana Pawła II. Wieczorem papież wystąpił ze specjalnym orędziem do Polaków. Jestem szczęśliwy, że przypadnie mi ogłoszenie Jego Świętości w Niedzielę Miłosierdzia Bożego na zakończenie oktawy Wielkanocy. Jestem wdzięczny Janowi Pawłowi II, podobnie jak wszyscy członkowie ludu Bożego, za jego wytrwałą służbę, za jego duchowe przywództwo, za wprowadzenie Kościoła w trzecie tysiąclecie wiary chrześcijańskiej i za jego nadzwyczajne świadectwo świętości. Oprócz papieża Polaka, Franciszek ogłosi świętym w najbliższą niedzielę także Jana 23. Kijów żąda od Moskwy wyjaśnień dotyczących trwających w pobliżu ukraińskiej granicy manewrów wojskowych. Rosjanie twierdzą, że to tylko ćwiczenia, ale Ukraińcy obawiają się, że mogą to być przygotowania do interwencji zbrojnej. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Ukraina zwróciła się do Rosji za pośrednictwem OBWE. Zgodnie z prawem międzynarodowym Moskwa powinna w ciągu 48 godzin odpowiedzieć na pytania Kijowa dotyczące manewrów. Rosjanie mają czas do popołudnia 26 kwietnia. W swoim oświadczeniu MSZ podkreśla, że w ostatnim czasie Rosja przyznała, że działalność wojskowa w pobliżu ukraińskich granic jest związana z wydarzeniami na Ukrainie. Pokaz siły ma służyć wpływowi na przebieg wydarzeń w tym kraju, a konkretnie na prowadzoną na wschodzie operację antyterrorystyczną przeciwko prorosyjskim separatystom. Tymczasem wiceprzewodnicząca Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Wiktoria Sumar oświadczyła, że ukraińska armia będzie kontynuowała swoją działalność. Operacja na obrzeżach opanowanego przez separatystów Słowiańska to tylko jeden z jej etapów, zaznaczyła Wiktoria Sumar. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. W Słowiańsku miało wczoraj zginąć kilku separatystów. Według władz w Kijowie 7. Źródła prorosyjskich działaczy mówią o 9 ofiarach śmiertelnych. A w związku z kryzysem na Ukrainie i po uzgodnieniach w ramach NATO do Polski przylatują francuskie myśliwce. To pokazuje, że sojusz wreszcie poważnie podchodzi do kwestii wschodnich, mówi Wojciech Łuczak z magazynu Raport. To zaczyna zazębiać się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, wchodząc do Sojuszu Atlantyckiego. Kiedy było spokojnie, miło i sympatycznie, nikt nie brał na poważnie żadnego kryzysu poważnego w środkowej Europie. Dzisiaj mamy do czynienia z szeregiem deklaracji. Na razie mamy do czynienia z pierwszymi krokami militarnymi i z szeregiem akceptacji politycznych tych wstępnych deklaracji. Cztery francuskie myśliwce zjawią się pojutrze w bazie lotniczej w Malborku. Razem będą ćwiczyć z samolotami MiG-29. Informuje dowódca operacyjny generał Lech Majewski. Francuzi oprócz ćwiczeń w razie potrzeby będą też wspierać naszych pilotów w misji, która polega na patrolowaniu nieba nad krajami bałtyckimi. Połowa A1 gotowa na majówkę. Jak nieoficjalnie dowiedziała się Rzeczpospolita, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce oddać do ruchu w środę 19-kilometrowy odcinek autostrady od Włocławka do Kowala. Dzięki temu czas podróży między Warszawą a Wybrzeżem skróci się do około 3,5 godziny. Teraz gotowość trasy do uruchomienia sprawdza nadzór budowlany, policja i straż pożarna. Do ułożenia zostały jedynie niespełna 2 km warstwy ścieralnej na wierzchni jezdni. Trwają prace wykończeniowe, malowanie pasów i montaż barier ochronnych. Specodżywienia przekonują, że to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Dobre śniadanie polepsza samopoczucie, obniża hormon stresu i daje pozytywną energię na wiele godzin. Badania pokazują tymczasem, że 40% nastolatków nie je śniadań. Ponad połowa sięga za to po słodkie napoje, a co piąty po śmieciowe jedzenie typu fast food, mówi Anna Myszkowska-Ryciak z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Te produkty są spożywane dość regularnie przez dużą część uczniów. Słodycze chyba są najczęściej spożywaną grupą, dlatego że 44% badanych nastolatków sięga po nie częściej niż raz dziennie. W ramach programu Mądre Żywienie, Zdrowe Pokolenie dietetycy wspólnie z psychologami starali się przekonać młodych ludzi do zdrowego stylu życia. Psycholog Bianka Kotoro podkreśla, że najważniejsze to nie straszyć, ale pokazać nastolatkom, że dzięki dobrze zbilansowanej diecie będą zdrowi. Kwestia atrakcyjności urody, ładnej skóry, błyszczących oczu, tak zdrowych zębów, pięknych włosów. A jak doskonale wiemy, tak, piękne włosy to nie tylko kwestia farby i szamponu, ale też tego zdrowego odżywiania. A złe nawyki żywieniowe i brak ruchu powodują, że 18% nastolatków ma nadwagę lub jest otyła. I to wszystko w tym serwisie Trójki. A w studiu już Krzysztof Łoniewski, czyli będzie o sporcie. I zaczynamy od piłkarskiej Ligi Europy i pierwszych meczów półfinałowych. Benfica w Lizbonie 2-1 pokonała Juventus Turyn, a w pojedynku rodem z Primera División Sevilla 2-0 ograła Walencję. W Orlen Lidze wszystko jasne. Mistrzyniami Polski zostały siatkarki Chemika Police po tym, jak po raz trzeci pokonały w finale Impel Wrocław. Tym razem 3-0. Trudno w to uwierzyć, ale to pierwszy tytuł mistrzowski w Polsce Małgorzaty Glinki. Na pewno jest to bardzo przyjemne ze względu na to, że jestem w moim kraju i zdobywam polski medal złoty. Bardzo cieszę się, jestem bardzo szczęśliwa i jestem spełniona jako sportowiec. Wczoraj rozstrzygnęła się także kwestia brązowego medalu. Ten przypadł siatkarkom Atomu Trefl Sopot po trzeciej wygranej z Tauronem MKS Dąbrowa Górnicza. Wreszcie awansowali. Nasi hokeiści po 3 latach wracają do dywizji pierwszej A i to wracają w doskonałym stylu. W mistrzostwach dywizji pierwszej B po 4 meczach mają komplet punktów. Wczoraj pokonali Chorwatów 4-1 i zapewnili sobie pierwsze miejsce w całym turnieju. Bohaterem spotkania był Sebastian Kowalówka. Zdobył 2 bramki i chwalił cały zespół. Drużyna jest cała, zagrała super mecz, naprawdę. Bardzo się z tego cieszymy. Chorwacja bardzo dobry hokej gra. Oni wygrywali mecze, ale my patrzyliśmy tylko na siebie, graliśmy bardzo dobrze. Każdy mecz udowadnialiśmy to na lodzie. Cieszymy się z awansu. Na pewno będziemy jeszcze grać z Anglią na 100%. Tyle, że będzie to już mecz bez znaczenia. Przypominam, Polska wczoraj awansowała do dywizji 1A. Awansowała też Agnieszka Radwańska do ćwierćfinału turnieju WTA w Stuttgarcie. Polka do 3-2 pokonała Włoszkę Robertę Vinci i teraz spotka się z Rosjanką Marią Szarapową. Przemysław Niemiec nie jest już wiceliderem Giro del Trentino. Nasz kolarz na metę 3. etapu dojechał na 12. miejscu i w klasyfikacji generalnej jest 6. Prowadzi Australijczyk Cadel Evans. A w żeglarskim Pucharze Świata u Wybrzeży IR świetnie spisują się nasi windsurferzy. Na prowadzeniu w klasie RSX Piotr Myszka przed Pawłem Tarnowskim. U pań liderką po wczorajszych wyścigach została Maja Dziarnowska. Udało mi się dopłynąć w pierwszym wyścigu na 8. miejscu i później 2 razy udało mi się wygrać. Taki dorobek takiego dnia to się składa naprawdę na moją korzyść, że przejęłam to prowadzenie i bardzo się z tego powodu cieszę. 5. jest Zofia Klepacka, 5. jest również inny medalista olimpijski z Londynu, Przemysław Miarczyński. A teraz będzie o pogodzie, ale zanim przedstawię prognozę, to jeszcze odczytam komentarz słuchacza, który odniósł się do tego, że jedna z polskich celebrytek ma ubrania oversize. Otóż Marcin pisze, że oversize to jeszcze nic. Są jeszcze ubrania outfitowe, a na dodatek dowiedział się ostatnio, że koszula może być podwójnie slimowana. Jak tu żyć, pyta Marcin. Normalnie kupić podwójnie slimowaną koszulę i na miasto. A w mieście, na przykład w Warszawie, słońce zeszło o 5:19. Patrzę na zegar. No tak, to już blisko 2 godziny temu. Zajdzie o 19:51. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 6:50. Przed południem zachmurzenie umiarkowane, potem na zachodzie i południu miejscami więcej chmur, z których może przelotnie popadać. Miejscami spodziewane są także burze. Burza to takie, państwo wiedzą, takie troszkę grzmi, troszkę się łyska i wtedy może mocno padać. Ale potem ta burza sobie pójdzie. Temperatura maksymalna w kraju. Najniższa w Gdańsku i Zakopanem. 16. Suwałki, Rzeszów 17, Koszalin, Katowice, Kraków 18, w Olsztynie, Białymstoku i Lublinie 19, Bydgoszczy, Łodzi i Wrocławiu 20, a najcieplej w Szczecinie, Poznaniu i w Warszawie. O, myślałem, że 2 razy była Warszawa, ale nie. 21. Wiatr różnie. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

Jeśli kochasz muzykę i nie wyobrażasz sobie jazdy samochodem bez ulubionych dźwięków, wejdź na stronę skodaautomuzyka.pl. Znajdziesz tam to, czego szukasz, a głosując na swoich faworytów, możesz wygrać Skodę Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę. W sensie na skodaautomuzyka.pl. Marcin Prokop. To ja mówiłem. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Widząc, że ktoś się zbliża do przejścia dla pieszych, no wiadomo, musimy puścić pieszego, więc podjeżdżam powoli, zwalniam. Po czym się zatrzymałem, pan z rowerem podszedł do przejścia dla pieszych i pokazuje mi, żebym jechał, jak ja stoję. Więc ja pokazuję, żeby przeszedł. No i tak trwało to. Kilka, chyba może z 5 różnych gestów. No ale dobrze, najważniejsze, że uśmiechnięci obaj. W końcu pan przeszedł na drugą stronę i ja pojechałem. No to życzę serdeczności wszelkiej na cały dzień dzisiejszy. Spodziewałem się jakiejś dramatycznej puenty, że panowie zaczęli walkę na pięści albo na argumenty, a tu proszę, jak miło. Czyli można. No i potwierdza to również Ania, która jedzie właśnie do pracy i podziwia pola rzepaku. Twierdzi Ania, że rzepaki są przepiękne, a do tego jeszcze kwitną bzy i jeszcze widziała bociana. Aż chce się żyć, pisze Ania. No i taką postawę będziemy zawsze promować. Trzeba chcieć żyć, proszę państwa. 7:15. Been down, been to your cities and I've been to your towns. Saw the bright lights of Vegas and the dark in L.A. Got nothing new to tell you, I ain't got nothing to say. All that I ask is one simple request. Just give me some peace, Lord, give me some rest. There ain't much difference between you and me, except you were blind and I can see. Got the best from the worst and the worst from the best. I skipped the class, but I passed the test. All that I ask is one simple request. Just give me some peace, Lord, give me some rest. Give me peace in the valley and a thrill on the hill. Strength for the good fight, the courage and will. I'll fight to the finish, I'll give it my best. Just give me some peace, Lord, give me some rest. Like an eagle, I cooed like a dove. Fell into trouble and I fell out of love. Fought with my fist and I fought with my tongue. Confronted my fears at the point of the gun. All that I ask is one simple request. Just give me some peace, Lord, give me some rest. Good fight, the courage and will. I'll fight to the finish, I'll give it my best. Just give me some peace, Lord, give me some rest. Give me some peace, Lord, give me some rest. Give me some peace, Lord, give me some rest. Give me some peace, Lord, give me some rest. Give me some peace, Lord, give me some rest. Give me some peace, Lord, give me some rest. Dziewiętnaście minut po siódmej. Zaintrygowała mnie nieco Kasia, pisząc, list do mnie, elektroniczny, w którym prosi, abym trzymał za Kasię kciuki, przynajmniej do południa. Kasia wierzy, że jej to pomoże, bo twierdzi, że mam jakieś specjalne właściwości i żeby mnie pytał dlaczego. Może wreszcie coś się uda. Oczywiście, że nie pytam dlaczego. Bardzo Kasiu trzymam, no bo chciałbym, żeby się udało. Żeby te moje właściwości okazały się prawdziwe. A teraz będzie w związku z tym, że bardzo dużo mówimy o kanonizacji niedzielnej, to popatrzmy na to nieco takim przymrużonym okiem. Marcin Pośpiech przygotował coś na temat poczucia humoru Jana Pawła II i Jana XXIII. Posłuchajmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gdzie papież chciałby przenieść Watykan? A któż by go przenosił, taki ciężki? Czy Ojciec Święty chodził do przedszkola? Takiego prawdziwego to nie. Czy Ojciec Święty łowił rybę? Jeśli tak, to jaką rybę największą złowił, na muchę? Nie łowiłem, niestety. Może tak kiedyś mi dali. A czy papież jak był mały, to czy się bił z chłopakami? Może nawet z dziewczynkami też. Bliżej Ojca Świętego byłem w roku 2000. Ksiądz Bogusław Kowalski. Była zorganizowana pielgrzymka piłkarskiej reprezentacji księży do Watykanu. Mieliśmy grać z Gwardią Szwajcarską mecz towarzyski, upamiętniający to wydarzenie. Ojciec Święty tak rzucił półgłosem: do kopcie im. No i rzeczywiście uśmiechnęliśmy się, podziękowaliśmy, powiedzieliśmy, że postaramy się dokopać. I rzeczywiście wygraliśmy z Gwardią Szwajcarską 8-1. Następnego dnia kardynał Szoka, kardynał amerykański, kiedy siedział przy Ojcu Świętym, papież mówi do kardynała: a jednak dokopali naszym. Ojcze Święty, i to są nasi, i to nasi. Wynik zostanie w kościele. Jak tak wołacie, niech żyje papież, to mi przyszło na myśl, że ktoś sobie raz pomylił. Zaczął wołać: niech żyje łupież. Ja was do tego nie zachęcam. Proszę Ojca Świętego, jaką Ojciec Święty napisał według siebie najlepszą sztukę? Jaką? Żadnej dobrej sztuki nie napisałem. Jak Ojciec Święty się uczył w tej, w szkole? Tak sobie. Jan Paweł II słynął z ogromnego poczucia humoru, ale mówi się też, że ogromne poczucie humoru miał też Jan XXIII. Był to papież z niesamowitym poczuciem humoru także na własny temat. Dziennikarz katolickiej agencji informacyjnej Paweł Bieliński. On był bardzo gruby i niski i kiedyś odwiedzał jakąś parafię w Rzymie i usłyszał, jak dwie panie jedna do drugiej mówiły: ależ on jest gruby. I po prostu odwrócił się i z olbrzymim uśmiechem na twarzy powiedział: drogie panie, konklawe to nie jest konkurs piękności. Dlaczego on jest tak znany na świecie? O Janie XXIII mówi włoski historyk, watykanista Massimiliano Signifredi. Bo jako mądry, starszy i dyplomatyczny robił rewolucję w kościele. Pokazywał oblicze miłosierdzia, pokazywał uśmiech twarzu papieża. To była nowość. To była nowość, oczywiście. Słynna jest też jego anegdota z czasów, gdy był nuncjuszem w Paryżu. Posadzono na jakimś przyjęciu dyplomatycznym obok niego żonę ambasadora, bardzo mocno wydekoltowaną. No bardzo dużo jej było widać. I wszyscy patrzyli, jak zareaguje nuncjusz. On po prostu w pewnym momencie podał jej jabłko. Ona się zdziwiła. A on wtedy wytłumaczył: Ewa w raju, dopiero gdy zjadła jabłko, zorientowała się, że jest naga. Czy właśnie to poczucie humoru to jest ważny element świętego? Papież Franciszek mówił, że chrześcijanin nie może być smutny. Przede wszystkim Pan Bóg miał poczucie humoru. Co jest dla mnie dowodem, że Pan Bóg miał poczucie humoru? To, gdy Pan Jezus dokonał pierwszego cudu, przemienił wodę w wino i kiedy ludzie zaczęli smakować, byli pewni, że tam jest woda, piją, a to jest wino. Nie wierzę, żeby Pan Bóg, nie patrząc na to z dystansem, nie uśmiechał się, patrząc na ich reakcję. Czy wyobrażacie sobie Państwo, że macie nalane do dzbanka wodę, po chwili nalewacie i to jest wino? Pan Jezus, kiedy dokonał tego cudu, nie wierzę, żeby nie stał gdzieś tam za filarem, żeby nie uśmiechał się, patrząc na reakcję tych ludzi. Czy papież lubi spinak? Spinak? Jak mi dadzą, to jem. Już, Marysia. Ja to raz. A czy papież lubi małe dziewczynki z warkoczykami? Z warkoczykami albo bez warkoczyków też ujdą. Co Ojcu Świętemu się najmniej podoba w Polsce? W Polsce? Mi się wszystko podoba. Polska mi się podoba. No właśnie, poczucie humoru. Znane, ale nie zawsze przypominane. A myślę, że to o szpinaku to też taka próba wskazania, że to jest zdrowe, mimo że troszkę obrzydliwawe. A posłuchajmy tego. Chciałam się wypowiedzieć na temat pewnej kwestii, która była poruszana w wiadomościach. Podnoszono tam problem, że dzieci jedzą za dużo słodyczy i chciałam powiedzieć, że nie widzi się takiego problemu, że te słodycze to się biorą ze sklepików szkolnych, czyli problemem nie jest jakaś wielka akcja społeczna, zdrowy styl życia, tylko pozamykajmy sklepiki szkolne. No, o tym już jest dyskusja prowadzona i oczywiście sklepik szkolny jest potrzebny, tylko niekoniecznie powinien być załadowany cukrem i napojami gazowanymi bardzo słodkimi. No, niekoniecznie trzeba iść śladem Ojca Świętego, żeby tylko w sklepiku był szpinak, ale można to jakoś tak zbilansować, żeby te nasze dzieci nie robiły się grube, bo gruby ma gorzej. No, to posłuchajmy piosenki w nagrodę. Zapraszamy do reklamy. Automagazynie witają Państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Ziętarski. Panie Włodzimierzu, wiemy, że hybrydy to przełom w motoryzacji, ale wszyscy chcą wiedzieć, jak to jest z bateriami w tych samochodach. Jest, proszę Pana, bardzo dobrze, ale nie wiem, czy Pan wie, że to nie są takie baterie, jakie sobie wyobrażamy. To znaczy? Konstrukcja akumulatorów hybrydowych jest inna niż baterii w laptopach czy telefonach. Komputer w hybrydzie dba, aby poziom ich naładowania był zawsze optymalny, bo to wydłuża ich żywotność. Dlatego Toyota daje na nie gwarancję nawet do 10 lat. Ile? Nie przesłyszał się Pan. Nawet 10 lat gwarancji. Toyota pewna jest swojej technologii, bo produkuje hybrydy od 1997 roku. Po świecie jeździ ich ponad 6 milionów. Okazuje się, że wśród 10-letnich samochodów akumulatory są prawie jak nowe. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. To na Xinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina 7.30 minęła właśnie przed chwilą i Benjamin Filip ma dla Państwa skrót informacji. A na początek komentarz prezydenta po zamieszaniu w Sejmie. Cieszę się, że kwestia uchwały z okazji kanonizacji Jana Pawła II znalazła względnie przyzwoity finał, stwierdził Bronisław Komorowski. Posłowie przyjęli uchwałę, ale nie przez aklamację, a w głosowaniu. Przeciwko byli posłowie Twojego Ruchu oraz wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka. Większość posłów SLD nie wzięła udziału w głosowaniu. Prezydent uważa, że w tej sprawie podziałów być nie powinno. Chciałoby się, żeby siły polityczne w takim momencie i w obliczu takiej niezwykłej postaci szukały tego, co jest wspólne, a nie tego, czym się można odróżnić na tle kanonizacji Jana Pawła II. Bronisław Komorowski do Rzymu leci jutro, weźmie udział w uroczystościach kanonizacyjnych, zostanie też przyjęty na prywatnej audiencji przez papieża Franciszka. Do wyboru mieli 7 języków, najwięcej, bo aż 318 tysięcy osób wybrało angielski. O 9 uczniowie zaczną pisać trzecią, ostatnią część obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego. Niektórzy będą zdawać tylko poziom podstawowy, większość jednak zmierzy się z trudniejszym poziomem rozszerzonym. Internet to projekt CIA i rozwija się pod kontrolą tych służb, przekonuje prezydent Rosji. Władimir Putin stwierdził, że sieć może stać się kolejnym polem bitwy w rywalizacji Rosja-USA. W ten sposób odpowiedział na pytanie jednego z blogerów, który zwrócił uwagę na to, że rosyjska wyszukiwarka ma swoje serwery poza granicami kraju. Choć dopiero przepłynął kajakiem Atlantyk, to już planuje kolejną wyprawę. 67-letni Aleksander Doba teraz chce przepłynąć ocean w drugą stronę. Przede mną byłby jeszcze etap przepłynięcia Atlantyku Północnego ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Wczoraj podróżnik w Waszyngtonie odebrał medal za promocję Polski w Stanach Zjednoczonych, a więcej na ten temat w serwisie o 8. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Podatkowe plany rządu niekorzystne dla podatników. Do 2017 roku zapłacimy fiskusowi prawie 5 miliardów złotych więcej. Takie wyliczenia przedstawiło Centrum Analiz Ekonomicznych CNEA. Powód? Przez najbliższe 3 lata nie zmienią się zamrożone w 2009 roku progi podatkowe. Te progi to kwota wolna od podatku, obecnie niecałe 3100 zł, koszty uzyskania przychodu, nieco ponad 1300 zł rocznie oraz próg zarobków, od którego płaci się wyższy 32% podatek PIT. Obecnie sięga on 85,5 tysiąca złotych rocznie. Zamrożenie progów oznacza, że dochody najbogatszych Polaków będą niższe o 0,8% od potencjalnych wpływów. Ci biedniejsi realnie stracą 0,6% pensji, czyli 8,50 zł miesięcznie. Europejczykom w pracy jest nie najgorzej, Polacy narzekają. 57% mieszkańców naszego kraju źle ocenia swoje warunki pracy. W Europie na odwrót. 53% badanych przez Eurobarometr osób stwierdziło, że warunki pracy są dobre. Polacy są jednocześnie w większości zadowoleni z wymiaru czasu pracy oraz relacji między pracą a życiem prywatnym. Deklaruje to 3/4 badanych. Producenci mięsa mają ostatnio pod górkę. Ministerstwo Rolnictwa zabiega więc o to, by Chińczycy wznowili import wieprzowiny z Polski. W połowie maja szef resortu Marek Sawicki wybierze się na targi żywności do Szanghaju i zamierza namawiać do złagodzenia restrykcji azjatyckich polityków. Po drodze spotkanie także z ministrem rolnictwa Korei i Hongkongu. No i chcielibyśmy się spotkać z ministrem rolnictwa Chin, szefem ich inspekcji. Chiny zakazały importu mięsa z Polski po wykryciu w połowie lutego wirusa afrykańskiego pomoru świń u dwóch padłych dzików w Polsce. Skoro o Azji mowa, Japonia ma najwyższą inflację od 22 lat, a wynosi ona 2,7%. Wzrost cen nakręciła pierwsza od czterech dekad podwyżka podatku dla firm w tym kraju. Od kwietnia podatek od obrotów wynosi nie 5, a 8%. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na giełdach. W Stanach Zjednoczonych wzrosty. S&P 500 zyskał wczoraj wieczorem 0,17%. Co innego w Azji. Nikkei w dół o 0,17%, Hang Seng o 1,37%, to w Hongkongu, a w Szanghaju straty mniejsze, bo 0,16% pod kreską toczy się w tej chwili Shanghai Composite. Jeżeli chodzi o złotego, ten stracił nieco wobec wczorajszych kursów. Euro po 4,19, dolar 3 złote 2 grosze, funt 5 złotych 9 groszy, a frank szwajcarski kosztuje 3,43. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Pogoda za oknem pięknie, a jeśli chodzi o cały kraj i o prognozę, to tak. Na krańcach północnych zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, a miejscami przelotne opady deszczu. Na południu i zachodzie lokalnie burze, z których może mocniej popadać, co jest logiczne. Temperatura, oczywiście maksymalna w ciągu dnia. 16 w Gdańsku i Zakopanem, w Suwałkach i Rzeszowie 17, w Koszalinie, Katowicach i Krakowie 18, Olsztyn, Białystok, Lublin 19, Bydgoszcz, Łódź, Wrocław 20, w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie 21. Zachód Europy ciepło. Paryż najsłabiej, bo 14, ale już w Londynie 17, Lizbonie 19, w Madrycie 20, Bruksela i Rzym 21 i niespodzianka, najcieplejszy Berlin, 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. 9 dni super okazji w sklepach Euro. Już od dzisiaj. LED TV Philips 39 cali 100 Hz za 1290. Tablet Kiano z modemem 3G za 499. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000 giga za 1399. I dodatkowo ekstra raty. Euro, lider rynku RTV i AGD w Polsce. Skóra naczynkowa wymaga specjalnej pielęgnacji. Jako dermatolog polecam dermokosmetyki Pharmaceris N. Numer 1 w aptekach wśród kremów na naczynka. Krem kojąco-wzmacniający z wysoką zawartością diosminy i hesperydyny skutecznie redukuje trwałe zaczerwienienia, koi i łagodzi skórę. Efekt? Skóra wolna od naczynek i zaczerwienień. Tylko teraz wybrane kremy z serii Pharmaceris N z prezentem kremem kojąco-wzmacniającym na utrwalone naczynka. Dostępne w aptekach. Pharmaceris. Alfabet zdrowej skóry. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cały czas mamy słońce za oknem na Myśliwieckiej. Mamy godzinkę, no to już dzień w pełni, za 22 minuty 8. Ale będziemy z Państwem jeszcze do 9. No i co? Okazuje się, że pewien Franek z Torunia co piątek mówi do radia: dzień dobry, panie Emaniu, jak piszą Edyta i Andrzej. No i pytają, czy on doczeka się odpowiedzi. No oczywiście, że tak, jesteśmy kulturalni w Polskim Radiu. Drogi Franku z Torunia, dzień dobry. No myślę, że tę sprawę załatwiłem jak trzeba, a teraz pora, państwo już wiedzą na co. Trójkowy znak jakości. No i powinienem powiedzieć, że w studiu redaktor Michał Nogaś, ale może być niespodzianka. Dzień dobry, panie Wojtku, i witam państwa. Takiego numeru tośmy jeszcze nie robili, muszę przyznać, odkąd się spotykamy w piątki bladym świtem, czyli przed ósmą. Mianowicie pan mnie słyszy, państwo mnie słyszą, a ja pana i państwa nie. A co pan? Na pewno mnie pan nie słyszy, prawda? Nie, ja pana słyszę. Ja się bowiem, panie Wojtku, i proszę państwa, zaszyłem, niedosłownie, zaszyłem się, mówiąc w przenośni, używając jej, w miejscu pięknym i wyjątkowo atrakcyjnym. Może pan zresztą zgadnie, gdzie ja jestem, a może te panie panu podpowiedzą? Kiedyś płynęła i słona, i słodka woda z kurków. Czyli przebywając w zimie w hotelu, można było pławić się w morskiej wodzie bez względu na pogodę za oknem. To było wielkim luksusem. i do dziś nie wiadomo, czy to był jakiś awangardowy i taki jednostkowy pomysł architektów z Hochschule w Gdańsku, czy to była gdzieś skądś z Europy ściągnięta, ale była to rzecz niesłychana jak na owe lata. No ciekaw jestem, swoją drogą, przyjemna muzyczka, prawda? Czy już pan się domyślił, gdzie ja jestem? Gdzie się dzisiaj zaszyłem? No i pan myślę, kombinuję. Tak próbuję te wątki połączyć. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to Valparaiso, ale nie jestem pewien. Zakładam, że jeszcze pan nie wie. To dalej będę panu podpowiadał. Także z muzyczką w tle. I tak jest, że tutaj tańczy się na stołach. No bo jest mały metraż, w sumie trzeba się zmieścić. Tańce na stołach no, stały się tradycją. On 3 lata był zamknięty, ponieważ jak zaczynały się tańce, to facet, który miał cukiernię na dole, szafy postawiał i stemple drewniane, żeby mu się to wszystko na łeb nie zwaliło, bo cała podłoga się uginała i groziło to wszystko zawaleniem. Też to było zbudowane na mróz i ślinę, a teraz jest beton. Tańczył pan kiedyś na stole? Wielokrotnie. Nie, ale zamierzam skorzystać. To już na pewno pan wie, skąd do pana mówię, ale będę podpowiadał dalej. Że pana, próbuję połączyć te informacje, które pan mi tak skąpi, pan mi ich, ale było tam, że coś jest na mróz i ślinę, czy na gruz. Poza tym pan się zaszył. Wiem, pan jest w Tybecie. Dobrze, to jeszcze jedna podpowiedź, bardzo proszę, ale ostatnia już. Proszę się skupić. Gdzież to ja mogę być? Wiele razy próbowano to oddać na złom, bo to co to tam takie prymitywne, na korbę kręcone i tak dalej. Samą kulę bomby wielokrotnie kradli, ale ja się uparłem. Powiedziałem, że coś z tych dawnych lat musi tu zostać. Jeszcze dochodzi turkot opuszczanego ciężarka, bo tu jest lina, która idzie do góry. Na tym osadzona jest bomba. Podciągam, potem ją blokuję tutaj jeszcze takim bolcem, żeby się nie cofnęła. I konie już chodzą, czekają na start. Starter od razu wie, że może puszczać konie w dystans. No to jeszcze poproszę o odgłos paszczą. To już pan na pewno będzie wiedział, gdzie ja się zaszyłem. Stajni. Ja wiem, że pan to wiedział od samego początku, tylko pan się ze mną i ze słuchaczami drażnił lekko. Otóż ja dziś mówię do wszystkich państwa z Sopotu, pięknego tak. miasta, w którym za tydzień i dzień otworzymy naszą kulturalną plażę. Mówię z Sopotu, który sobie na spokojnie zwiedzam od wczoraj z książką na uszach. Po raz pierwszy w piątek bladym świtem, jako się rzekło, opowiadamy o książce w wersji audio, czyli o audiobooku. Ale robimy to, ponieważ rzecz jest bardzo godna polecenia, a dodatkowo, co nas cieszy, przygotowana, napisana dźwiękiem, by się tak poetycko wyrazić, przez naszych kolegów redakcyjnych, to znaczy dokładnie przez koleżankę Joannę Mielewczyk i przez kolegę Krystiana Hankę. Oni to kilka tygodni temu przybyli tu do Sopotu z mikrofonami i postanowili stworzyć dla pana, dla państwa, dla społeczeństwa opowieść dźwiękową o tym wyjątkowym i nieco też specyficznym mieście. Przeszli je, bądź przejechali pociągiem na przykład, wzdłuż i wszerz, krok po kroku, jak głosi tytuł. Odwiedzili miejsc 13, tak szczęśliwie, niepechowo. Postanowili oddać ich klimat, atmosferę, spotkali ludzi, którzy żyją w Sopocie i żyją Sopotem, co ważne. Bo na przykład jedną z osób opowiadających o najsłynniejszym sopockim hotelu, czyli o Grandzie, gdzie to przed laty lała się do wanny woda słona lub słodka, jest autorka książki o tym miejscu, to znaczy nie o wannie, tylko o hotelu, pani Marzena Górska-Karpińska. Gdy udali się do Opery Leśnej, zresztą właśnie w tej operze słychać głosy. Z Sopotu, z polskiego wybrzeża, witam państwa bardzo serdecznie. Festiwal Sopot 99 i niekwestionowana największa gwiazda dzisiejszego wydarzenia. Tak długo państwo czekali, że ja nie będę mówił już tego, że od 14 lat cały świat ją kocha, a dzisiaj specjalnie dla nas Whitney Houston! Cóż tam się, panie Wojtku, w tej Operze Leśnej w związku z koncertem Whitney Houston działo? Opowiadają o tym w audiobooku Joasia i Krystian. Otóż gdy udali się do opery, to ich przewodnikiem był szef tego miejsca, czyli Eugeniusz Terlecki. Gdy weszli do słynnego Spatifu, zresztą wyjaśniają pochodzenie nazwy. Myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest to skrót. gdy weszli do Spatifu, albo gdy szli sobie nieśpiesznie Monciakiem, czyli Sopockim Deptakiem, czyli ulicą Bohaterów Monte Cassino, to o wszystkim, co dookoła, opowiadała im, jak czytamy w opisie, wieloletnia, ja wiem, że pan lubi to określenie, wieloletnia mieszkanka miasta, Ewa Niewęgłowska-Patała. I miejsca nie do końca, myślę, oczywiste pojawiają się w tym audiobooku, bo większości z nas Sopot oczywiście kojarzy się z molem, z Operą Leśną, czy z hipodromem, na który już państwa dzisiaj zabrałem, pana także, to konie tam były. No ale Grodzisko, albo dymiące latarnia morska, albo kawiarnia, w której się serwuje gorące napoje proponowane przez dziennikarzy Trójki. O tym zresztą mówiliśmy w zeszłym roku, kiedy otwieraliśmy nasz plac w Sopocie, więc może państwo pamiętają. To wszystko jest do zobaczenia oczami wyobraźni, do usłyszenia właśnie dzięki temu audiobookowi. Zanim się wybrałem do Sopotu, by na własne oczy i na własnych nogach się przekonać, że wszystko to, o czym opowiadają Joasia i Krystian, jest prawdą, to posłuchałem tego audiobooka, czyli książki w wydaniu dźwiękowym w samochodzie, jadąc gdzieś przez siebie. I to jest ciekawa opowieść nie tylko z powodu tego, co mówią ich goście, przewodnicy, ale ta płyta jest także niezwykle ciekawa dźwiękowo. No wiadomo, reporterzy, dziennikarze radiowi mają dość wścibskie mikrofony, więc tu zajrzeli, tam podsłuchali, jeszcze gdzieś indziej kogoś nagle znienacka zaskoczyli i oto dostaliśmy Sopot nieprzewodnikowy, nieschematyczny, ale pełen wciągających opowieści. No i przyznam, że się zasłuchałem. Zapewne każdy z naszych słuchaczy, każda z tych osób, które sięgną po krok po kroku z Trójką Sopot, znajdzie swoje własne ulubione miejsce w tym mieście. Podejrzewam, że w pana przypadku to będzie plaża albo molo, bo wiadomo, że pan się lubi na słoneczku wygrzewać. Ale ja z kolei za chwilę udam się, by poznać ją lepiej, do Willi Klasena, bo to miejsce wyjątkowo mnie zaciekawiło. Znakomita chłodziarka do win, przywieziona przez Ernsta Augusta z Anglii, wspaniały stolik turecki do kawy, szyfoniery, takie niewielkie szafki, zaraz pani ją pokaże. Tu ją widać fragmentem na zdjęciu. Rut opowiadała, że ojciec tą szafę montował w Gdańsku. Gdzie ta willa stoi, kim była dama wspominana przez tę panią i jaka to historia? Tego się państwo dowiedzą z ukazującego się właśnie audiobooka, czyli książki zamkniętej w dźwięku krok po kroku z Trójką Sopot, duetu Mielewczyk-Hankę. Idealna rzecz dla wszystkich miłośników polskiego wybrzeża, Trójmiasta, przyda się na pewno w zbliżający się długi majowy weekend. My, czyli Trójka, będziemy tam, przypomnę, otworzymy plażę kulturalną i zabierzemy państwa na niejeden spacer, także dzięki temu audiobookowi. Egzemplarze mam dla naszych słuchaczy w tej chwili, ale dziś będzie zadanie, tylko dodam, że 71 335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Trzeba będzie dokończyć zdanie, które także pan miał dokończyć w Sopocie. No, proszę przypomnieć. No co? Kocie. Dobrze. W Sopocie pan miał ruchy kocie, a teraz zadanie dla państwa. W Sopocie 71 335. Mamy egzemplarze. 5 dla państwa. Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam z Sopotu. Aha, panie Wojtku, bo bym zapomniał. Przepraszam. Dobra. Oczywiście, lata już nie te. Te 5 egzemplarzy, które rozdamy, to będą egzemplarze przedpremierowe, bo audiobook ukazuje się za kilka dni, ale już od dziś będzie można go zamawiać na naszej stronie sklep polskieradio.pl, do czego państwa oczywiście zachęcam. I przypominam, 71 335. Tak, miał pan jeszcze powiedzieć, że za 7-8 już pan poleciał na te plaże. Ja mam oczywiście taki niby audiobook, ale to w ogóle jest takie na razie o papierek, także nie mogę nawet państwu dokładnie tego zrecenzować. Ale jedno powiem, że redaktor zapuścił takiego haczyka, że Spatif to skrót, ale nie powiedział, co to za skrót. No, część słuchaczy na pewno wie. Ja przypomnę, Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatralnych i Filmowych. Takie coś posłużyło jako punkt wyjściowy do stworzenia skrótu Spatif, w którym różne rzeczy się działy. Trójkowy znak jakości.